أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina، Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten، ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar، bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli، Rabbim beni affet. Ve li valideyye، anamı babamı affet. Ve lil müminine، bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab، o şiddetli hesap gününde. Rabbi eûzu bike min hemezati şeyatîn، Rabbim vaaz vereceğim، şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve eûzu bike rabbe yahdurun، ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri، Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. Ve yessirli emri، yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani، şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli، ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in، bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza، yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı، Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı، Hud'un ve Salih'in Allah'ı، İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı، İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı، Eyyub'un Allah'ı، Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı، Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı، Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı، ve adı 4 kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz nasip ederse bu akşam Kasas suresinin ayetlerini okuyacağım size. Ayetlerin hülasası Karun. Biliyorsunuz dünyanın gördüğü en zengin adamlardan bir tanesi Karun. En zengin kafirlerden biri. Diğeri Bühtun Nasır'dır. Çok zengin bir insan fakat malının kendisine fayda vermediği bir adam. Bu adamı anlattığı ayet-i kerimeler var. Geçmişimize ışık tutuyor Allah-u Teala. Geçmişe, size verdiğim geçmişe dair örneklerle ibret alın. Ve geleceğinizde, hayatınızda, önünüzde isyan etmeyin, karşı koymayın, Karun gibi olmayın diye Allah-u Teala geçmişten böyle kötü örnekleri bize veriyor. Güzel örnekleri verdiği gibi salihlerden ve sadıklardan, güzel örnekler verdiği gibi kirli, kötü örnekleri de bize veriyor. Mevla Teala bu akşam ibret almayı bize nasip etsin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين. Sadakallahul azim. Muhakkak azametli Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. İnne Karune, muhakkak ki Karun, kâne min kavmi Musa, Musa'nın kavmindendi. Müfessirler Karun'un Musa aleyhisselam ile akrabalığı olduğunu, bir kısım müfessir amcasının oğlu olduğunu, bir kısım müfessir halasının oğlu olduğunu Karun'un bize bildiriyor. Dikkat buyurun, kafir olarak ölmüş bir insandan bahsediyoruz. Bir peygamberin amcaoğlu ya da halaoğlu ama ölümü kafir olarak gidiyor. Hud aleyhisselamın karısına bakın. Lut aleyhisselamın karısına bakın. Adem aleyhisselamın oğluna bakın. Bu insanlar en yakınları Allah'ın en sevdiği kulu olmasına rağmen yakınlık, akrabalık bağları onları kurtarmıyor. Ve kafir olarak ölmekten geri duramıyorlar. Kendilerini koruyamıyorlar. Nasıl koruyacaksın? O yakınına itaat edeceksin, uyacaksın. İlmi olarak senden öndeyse muhakkak ona uyman gerekiyor. Akrabalarımız bizim sınavlarımızdır kardeşler. Muhakkak bu akrabalarımızla aramızın iyi olması gerekiyor. Aramızı düzeltmemiz gerekiyor. Onları Allah yoluna sevk etmek için bazı fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Onlardan gördüğümüz bazı sıkıntılara katlanmamız gerekiyor. Arkadaşlarını seçebiliyorsun ama akrabalarını seçemiyorsun. Seçemediğin için Allah-u Teala sana doğumunla beraber bazı akrabaları mecbur ettiği için Bunlara hayatın boyunca katlanmak zorundasın. Onlardan gelen bazı sıkıntılara, zorluklara katlanmak zorundasın. Katlanmazsan portatif olamazsın. Katlanacaksın. Ben sildim onu. Bağlarımı koparttım onlarla. Bir işim bitti onlarla benim. Böyle bir şey yok İslamiyet'te. Akraban, İslam'ı hiç yaşamayan bir insan bile olsa bağlarını kopartmayacaksın. Devamlı surette telkinde bulunmaya, nasihat vermeye devam edeceksin. Çünkü sen bir müminsin. Mümin öyle geniş gönüllüdür, gönüllü bir insandır ki dünyadaki bir tek insanın bile cehenneme girmesine kalbi razı gelmez. Bütün çalışmasını, gayretini bilse bile insanlığın çoğunun gafil olduğunu Kur'an söylüyor, kafir olduğunu ve çoğunun ateşte olacağını Kur'an söylüyor zaten. Bunu bilse bile, buna iman etmiş olsa bile çalışır. Çalışması ne uğruna olur? Ben bir tane bile adamın cehenneme girmesini istemiyorum. Dolayısıyla etrafımdaki önce yakın akrabanı uyar diyor Kur'an Muhammed Aleyhisselam'a. Önce akrabamla bağlarımı sıkılaştıracağım. Sıla-i Rahim İslamiyet'te çok önemli bir yer teşkil eder. Sıla-i Rahim'i kopartan Allah'ın affetmeyeceği kullar sınıfına konulur hadis-i şeriflerde. Akraba ziyareti, akraba yakınlığı bundan dolayı çok önemlidir. Dolayısıyla Karun denilen bir adam var. Musa Aleyhisselam'ın dava arkadaşı, amcasının çocuğu. Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın öz kardeşi ve bir peygamber. Yuşa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'dan sonra peygamber olacak. O da kız kardeşinin çocuğu. Karun da amcasının oğlu. Bakın dört kişi, dört tane salih, sadık insan. Bunların üç tanesi davada devam ediyor. Bir tanesi davaya sırt dönüyor. Karun. Allah'ın nimetler verdiği adam. Karun geldi Musa Aleyhisselam'a, dedi ki ya Musa, sana peygamberlik var. Kardeşin Harun'a peygamberlik var. Bana ne var? Ben senin amcaoğlunum ve bu davada senin en büyük destekçinim. Ama bana ne var? Sabırlı olursan Allah sana hiç kimseye vermediği bir ilmi verir, dedi Musa Aleyhisselam. Allah ne ilmi verdi Karun'a? Bakırı gümüşe çevirebiliyor, demiri altına çevirebiliyor. Buna simya ilmi denir. Onun sırrını verdi Allah. Çok büyük hazineler oldu. Gümüşten ve altından çok büyük hazineler oldu. Allah-u Teala verdiği nimetlerden bir tanesi güzellik. Müthiş bir fizik, müthiş bir yüz güzelliği. Münevver, Karun'un lakabı neydi halk arasında? Münevver, nurlu insan. Allah'a kıtmış. Firavun'un bile akıl danıştığı bir adam. Çok hürmet ettiği bir insan. Olay gerçekleşmeden önce, kavmini kurtarmadan önce Firavun'dan, Karun'a çok hürmet ederdi. Böyle bir adam, Musa Aleyhisselam'ın akrabası. Onun kavmindendi. Kendisiyle beraber Kızıldeniz'i geçti. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle Tevrat'ın ayetlerini dinlemek için, bizzat Allah'tan dinlemek için Musa Aleyhisselam'la beraber Tur-u Sina'ya 70 kişi çıktı. Geçmiş sohbetlerde bunu anlatmıştım. 70 tane adam çıktı. Dedi ki biz duymakla kifayet etmeyiz. Biz Rabbimizi görmek istiyoruz. Onu ben bile göremem, dedi Musa Aleyhisselam. Israr edince Allah-u Teala şimşekle 70 tanesini öldürdü mü? Öldürdü. O 70 kişiden bir tanesi kim? Karun. O da dağda. Muhammed Aleyhisselam söylüyor. O da dağa çıktı, öldürüldü ve Allah'ın kudreti gereği tekrardan 70 kişi diriltildi. Mevla Teala diyor ki Karun dağdan, köşeden, bucaktan gelmiş birisi değil. Musa'nın kavmindendi. Febegâ aleyhim. Karun bağıyılık yaptı. Zulüm yaptı. Kendisine nimetleri verdiğimiz anda azdı, sapıttı ve kavmine zulmetmeye başladı. Biliyorsunuz, insan karnını doyurduğu zaman azar. İnsan cebini doyurduğu zaman azar. İnsan evini doyurduğu zaman, yani meskenini çok güzelleştirdiği zaman azar. Bu böyledir. Ayşe annemizin bir sözü var. Allah ondan razı olsun. Muhammed Aleyhisselam vefat ettikten sonra ilk çıkan bid'at göbektir. Karnı doyurmaktır, şişmanlıktır. İlk çıkan bid'at budur. İnsanlar çok yemeye başladı. Onun örnekliği göz önünden gittiği için çok yemeye başladı ve göbekler yükselmeye başladı. Her kim midesini tıka basa doyurursa onda azgınlık ve başkaldırma ortaya çıkar. Güçlenir, kuvvetlenir. Midesinin doymasıyla beraber kendini çok daha güçlü hisseder. Halbuki daha hantal olur. Hastalıkları daha açık bir adam olur. Kim midesini çok doyurursa diğerlerinden daha fazla hasta olur. Az yemek en büyük sağlıktır. Tıbb-ı Nebevi de bu geçer. Kim daha fazla yemek üstüne yemek yerse bütün hastalıkların başı yemek üstüne yemekten ileri gelir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Yemek üstüne yemek. Bu neden? Bilim adamları bu hadis-i şerifi araştırıyorlar. Kişi bir şeyler yiyor. Midesi onu tam öğütmeden, yok etmeden üstüne başka bir şey daha yiyor. Onun üstüne başka bir şey daha yiyor ama midesinin en altındaki o yok olmamış, eritilmemiş gıdalar orada çürüyor. Çürüyor ve hastalıklar, mikroplar peyda oluyor. Kanserler, ülserler buradan çıkıyor. Tansiyonlar, şekerler buradan çıkıyor. İşte bu böyledir kardeşler. Karun zenginleşmeye başladı. Zenginleşince Allah-u Teala bir adama nimet verdiği zaman inanın bu nimet sınavı, varlık sınavı yokluk sınavından daha zordur. Var olan bir adamın günah işlememe durumu çok daha zor. Yok olan bir adamda zaten günaha gidecek parası yok. Ama var bir adamda arabası son model, evi harika, 21. sınıf cebi dolu. Bu adamın günaha gitmeme durumu çok zor. Çok zor. Hele bir de iki ayaklı şeytan arkadaşları varsa 2-3 tane kopartırlar. Hem parasından istifade ederler, onu istismar ederler, kullanırlar. Hem de onu cehenneme doğru sürüklerler. Karun da böyle bir adam. Febegâ aleyhim, kavmine karşı bağırlık yapmıştı, asilik yapmıştı. Ve âteynâhu, biz ona verdik. Minel kunûzi. Kenz hazine demektir. Öyle hazineler verdik ki biz ona. Öyle hazineler. Şimdi biliyorsunuz, bütün hazinelerin, yerlerin ve göklerin bütün hazinelerinin sahibi Allah-u Teala Hazretleri'dir. Bu hazinelerden bazılarını sevdiği kullara imtihan gereği vermiştir. Süleyman Aleyhisselam bunun bir örneğidir. İbrahim Aleyhisselam bunun bir örneğidir. Bunlar sevdiği kullardır. Bazılarını da sevmediği kullara vermiştir. Firavun bunun bir örneğidir. Karun bunun bir örneğidir. Nemrut bunun bir örneğidir. Bakın sevmediği insanlara bile bu hazineyi bazen veriyor. Onunla sınav ediyor, hazinelerle sınav ediyor. İman etmeyecekse, iman etmemeyi tercih edecekse azabını arttırmak için. Dünyadaki bu bazı kafirlere çok fazla nimet verdiğini gördünüz ama sakın ola neden böyle yapıyor demeyin. Allah onun ahiretteki azabını arttırmak için ona nimet üstüne nimet veriyor ve kendisini unutturuyor. O kadar nimet, o kadar genişlik unutuyor. Sonra bir korona geliyor. 40 yaşında taptaze 1,5 trilyonluk arabaya biniyordu ama küçücük, gözle göremediği virüsler onu hastaneye yatırıyor. Entübede ruhunu teslim ediyor. Entübeyi biliyorsunuz. Gırtlağından ciğerlerine kadar bir boru sokuyorlar. Sırt üstü değil, yüz üstü yatman gerekiyor. Nefes alamıyorsun. Nefes alırken bütün vücudu titriyor entübede. Yoğun bakımdan bir sonraki aşama. Artık ölümle burun burunasın. Ha gittin gideceksin. O aleti kapattığı anda işin biter. Bu kadar kritik bir durum. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki biz ona öyle hazineler verdik ki. Öyle hazineler. Şimdi vereceği örneğe dikkat edin Rabbimizin. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbeti ulil kuvve. Çok kuvvetli adamlar. Çok kuvvetli, güçlü, iri yarı adamlar sadece onun hazinelerinin anahtarlarını zar zor taşıyordu. Zar zor taşıyor. Müfessirler ayetin bu kısmına açıklama getirirken diyorlar ki 40 tane iri yarı adam ellerindeki sandıklarla sadece hazinelerinin, hazine sandıklarının anahtarlarını taşıyorlar. Güvensiz bir durumda olduğu için nereye gitse hazine sandıkları bir yerde duruyor, saklı gizli ama anahtarlarını adamlarıyla beraber oraya götürüyor. Anahtarlar bende dursun diyor. Temelin bir olayı vardır biliyorsunuz. Vapurla bir yere doğru seyahat ederken bavulunun düştüğü görülüyor. Arkadaş diyor ki Temel senin bavul düştü. Senin bavul suya düştü. Atla sudan bavulu kurtar. Temel de hiç istifini bozmadan şöyle diyor. Anahtarı bende dur. Problem yok. Anahtarı bende. Karun da anahtarları koruyor. Anahtarları korumak güzel, mantıklı bir şey ama imanını koruyabiliyor musun? Müslüman kardeşim imanı korumak anahtarları korumaktan çok daha mühim, çok daha önemli. Anahtarları koruduğun zaman dünya hayatın içinde iyi yaşarsın. İmanını koruyamazsan ebedi bir yaşam var. Biz toprağın altına iman ettik. 3 durak var. Berzah alemi yani kabir alemi, mahşer alemi, cennet ya da cehennem. 3 durak. Ebedi bir yaşam, bitmeyen bir yer. Burası için Dünyadaki anahtarlar kifayet etmiyor. Hiçbir faydası yok. Burası için senin iman anahtarını muhafaza etmen lazım. Şeytan o anahtarı ele geçiremeyecek. Ele geçirirse ebedi hayatını kaybedersin. Allah bize imansız ölmeyi nasip etmesin kardeşler. Amin. Müslüman olmaktan başka bir inanışla sakın can vermeyin. Allah'ımız böyle söylüyor. Müslüman olmaktan başka hiçbir inanışla, hiçbir ideolojiyle sakın ha can vermeyin. Sadece İslam'la can vereceksin. Başka bir kurtuluş şansın yok. Ona öyle hazineler verdik ki anahtarlarını, 40 adam, 40 iri yarı güçlü kuvvetli adam zar zor taşıyordu. Zar zor. Bazı tefsirlerde develer, 40 deve yükü. 40 deve. Sadece anahtarlarını yüklediği develer hazinelerin anahtarlarını taşıyordu diye bazı tefsirlerde de var. Hesap edin. Eğer 40 tane deve bu hazinelerin anahtarlarını teşkil ediyorsa hazine ne kadar büyüktür? Gümüş ve altın hazinesi. Gerisini siz düşünün. Bu durum nasıl buraya geldi? Musa Aleyhisselam dedi ki sabret. O da sabretti. Musa Aleyhisselam'dan ilim öğrenmeye devam etti. Allah-u Teala ona akın akın bu simya ilmiyle beraber akın akın nimet verdi. Gümüş ve altınları arttıkça arttı. Toprakları arttıkça arttı. Altınları, arsaları arttıkça arttı. Fakat işte arkadaşlar, kardeşler, dünya metaı ne kadar fazla artarsa içine düşme ihtimalimiz, onun bizi kontrol etmesi ihtimali artık bizim kontrolümüzden çıkıyor. O bizi kontrol etmeye başlıyor. Namazını ve ibadetlerini, sohbetini işine göre ayarlamaya başlıyorsun. Ama biz dünyaya bunun için gelmedik ki. Bizim öncelikli vazifemiz Allah'a kulluktu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor Kur'an. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım. Bak ana mesleğimiz bu bizim, kulluk. Ama meta fazla olunca iş işten çıktı, dengeyi kaybettik ve para bizim hayatımızı kontrol etmeye başladı. Sonra namazlarda sünnetler gitti, sonra sohbet gitti, sonra zikir gitti, sonra farzlar gitti. Sonra cumayı da terk ettim ve dedin ki artık ben sadece Allah'a inanıyorum, Kur'an'mış, peygambermiş, ahiretmiş, bunların hiçbir tanesine inanmıyorum. Deist oldum. Ve imanını kaybettin. İşte bu bir süreç. Karun da Musa Aleyhisselam'ın en büyük destekçisiyken, hatta Allah'ın kelamını bizzat işitmiş iken, o 70 kişiden bir tanesi Tevrat ayetlerini işitmiş. Buna rağmen yüz çeviriyor ve münafıklardan oluyor. Tıpkı Samiri gibi davaya sırt çeviriyor, davaya yüz çeviriyor. Bismillah. Devam etti Allah'ımız. اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ Kavminin hayırlıları ona dediler ki, kavminin iman etmiş olanları ona dediler ki, bakın, her insanın hayatında uçurumun kenarında olduğu, imansızlıkla iman arasında kalabileceği dönemler vardır. O bir süreçtir. Tam köşeye gelmiştir. Ya sağa tercih edecek, ya sol tarafa tercih edecek. Karun da sol tarafa doğru gitmek üzere ama Allah-u Teala Hazretleri peygamberiyle uyarır. Salihlerle, sadıklarla uyarır. İkaz eder ve nasihat ederler. Nasihat ederken iki seçeneğim var. Ya durup dinlersin hakikaten sessiz bir şekilde yaşına, konumuna, maddi durumuna bakmadan durup dinlersin ve hayatın kurtulur. İki hayatın da kurtulur. Dünya ve ahiret. Ya da kibirlenirsin. Ben bundan daha zenginim. Dolayısıyla ben bundan daha akıllıyım. Karun ne dedi? Bana bu kadar mal, bu kadar servet benim çok büyük bir ilim sahibi olmam sebebiyle verildi. Karun'a hakikaten Allah-u Teala büyük bir ilim verdi. Tevrat'ın çok büyük kısmını ezbere bilen bir adam Karun. İlmi çok geniş seviyede fakat ilim bir adamın kurtulması için yeterli değil. Yeterli olsaydı şeytan kurtulurdu. Şeytandan daha alim bir alim yok. Bütün alimlerimizden daha alim şeytan. Ama kafir gitti. Dolayısıyla ne kadar ilim bildiğin önemli değil. İlminle amel edip etmediğin önemli. Şimdi İmam Gazali Hazretleri'nin bir sözü var. Mübarek şöyle diyor. Kötü huylar öldürücü zehirleri bulunan yılan ve akrepler gibidir. Bu kötü huylardan buradaki herkeste var mı? Hepimizde var mı bunlardan? Var. Kibir, haset, inat, yalan, gıybet, dünya sevgisi, şehvet düşkünlüğü, küfretme, öfkelendiği zaman küfretme. Bunların hepsine kötü huylar denir. İmam Gazali temsilde diyor ki bunlar akrepler ve yılanlar gibidir. Bütün insanlarda bunlar var. Devam ediyor. Şayet birisi üstümüzde bir akrebin bulunduğunu söylese biz ona her türlü minnettarlığı gösterir, teşekkür ederiz. Akrep var sırtında. Arkadaşın da sana geliyordu ki arkadaşım bak ben arkandan geldim. Senin tam sırtında bir tane akrep var. Burada senin iki tane seçeneğin var. Ya onu aşağılarsın. Sana ne ya? Ben seni mi dinleyeceğim ya? Senin aylık gelirin ne kadar ya? Adamın gelir durumuna, mali durumuna bakıp adamı aşağılarsın. Ya da akıllı bir adamsındır. Aa kardeşim dur hemen üstündekini çıkartayım dersin, gömleğini atarsın. Akrebi görürsün ve öldürürsün. Canın kurtulmuş olur. Yahut felç olmaktan kurtulmuş olursun. Sana yanlış yolda olduğunu söyleyen, nasihat eden Müslüman kardeşin sırtındaki akrebi sana bildiriyor. Dinlemediğin zaman ensene tokat vuruyorsa ya da sırtına, o akrebin üstüne yumruk atıyorsa, tokat vuruyorsa bu adamın sana kastı yok. Bu adam sana bir kötülük yapmıyor. Bu adam senin akrep tarafından sokulmanı istemediği için sana tokat vurdu. Buna dostların tokadı denir. Şefkat tokadı, nasihat. Efendiler hepimizin nasihate ihtiyacı vardır. Hacısından hocasına, cahilinden alimine, herkesin nasihate, yönlendirmeye ihtiyacı vardır. Çünkü bilgi hafızada, fakat nefs, gurur, kibir ve o günaha alışkanlık o bilginin arka taraflarda, tozlu raflardan ön tarafa gelmesine engel oluyordur. Kim getirecek onu ön tarafa? Dost, sadık dost yetişecek. Bu adam peygamber değil. Masum değil, kesinlikle günahlar olacak. Ben ne yapacağım? Bu adamı düzeltmem lazım. Çünkü bu benim dostum. Diyeceksin ve Müslüman kardeşine düzelteceksin. İşte kavminin hayırlıları da kime gittiler? Karun'a. Dediler ki yapma. Yanlış yoldasın, yapma. Bakın, la tefrah, şımarma. Şımarma, Allah-u Teala bunları sana verdi. Ferah, tefrah, Arapçada ferahtan gelir. Bir adam ferahladığı zaman, kendini güvende hissettiği zaman, ona bir şımarma duygusu gelir. Şeytanı gelir ve nefsi içinden, ikisi, şeytan ve nefsi, vesvese verir ve şöyle derler. Artık bundan sonra sana bir musibet, bir sıkıntı dokunmaz. Atlattın artık, bitti. Bu gerçek midir? Dünyada yaşıyorken bu gerçek değildir. Peygamber bile olsan Allah'ın en sevdiği kul demektir. Dünya hayatında sıkıntıların bittiği gün ancak öldüğün gündür. Öldüğün gün bütün sıkıntılar bitecektir. Dolayısıyla o güne kadar bir sıkıntı gelir, musibet gelir, sabrederiz, atlatırız. Allah bizi feraha kavuşturur. Sakın şımarma, feraha kavuştum diye. Eğlenme, kibirlenme, gururlanma. Bir daha başıma gelmeyecek deme, yine gelecek. Başka bir yerden Allah bir daha sınayacak. Onu atlatacaksın, başka bir taraftan bir daha sınayacak. Dünya böyledir. Bu süreç, bu döngü hep böyle gelip gidecektir. Rahat arayan hiç beklemesin diyor. Ancak rahat kabirdedir. Tatil isteyen kabirde tatil yapacak. Tatile çıkıyorsun, orada bile sıkıntılar geçiriyorsun. Tatilde sıkıntı olur mu? Orada bile sıkıntı. Uçağı kaçırıyorsun, bilmem ne oluyor. Yemek yiyemiyorsun, lokanta bulamıyorsun. Kavga yapıyorsun, kötü komşulara denk geliyorsun. Dünya hayatı. Bulunduğun her yerde sıkıntı. Zengininden fakirine. Zaten bu sıkıntılar olmazsa dersin ki cennet burası. Ahirette cennet falan yok. Cennet burası dersin. Bu sıkıntılar bize ait olduğumuz yerin burası olmadığını, başka bir yer, arzuladığımız yerin başka bir yer olduğunu bildirmek içindir. Dolayısıyla kavmi Karun'a dedi ki la tefrah, sakın şımarma. Şımarırsan kibirlenirsin, gururlanırsın. Burada ebedi olarak kalacağını düşünürsün. Şairlerden bir tanesi diyor ki kederlerin en şiddetlisi bana göre az sonra değişip gideceğini sahibinin kesin olarak bildiği bir sürur ve neşe içinde bulunmadır. O anda bir haber aldın, bir haber geldi sana. Sürur, neşe, mutluluk içindesin. O hal kalıcı mı? O hal bir sene, iki sene, üç sene üstünde kalacak mı senin? Hayır, hayır, hayır. Bir iki gün içinde ya da birkaç saat içinde alacağın başka bir haberle o hali, o mutlu, sürur dolu hali unutacaksın. Sıkıntılı bir hal gelecek sana. Dünya döngüsü budur kardeşim. Gelecek ve gidecek, gelecek ve gidecek. Bin netice, Allah'ın sana verdiği nimetlerde şükret. Onun sahibinin Allah olduğunu söyle. Sana verdiği musibetlerde de hamd et. Daha beterini verebileceğini ama daha azını verdiğini söyle. Allah'ım sana şükürler olsun. Hamd olsun sana ya Rabbi. Musibet geldi mi hamd edilir. Bana daha beterini verebilirdin. Ama sen bana küçüğünü verdin. Kaldırabileceğinden fazlasını vermedin. Sana hamdü senalar olsun Allah'ım. İşte bu mümin duruşudur. Müminin kalitesi böyle bir şeydir. Mevla Teala bu iman şuurunda yapsın bizleri. Amin. Ve ayet şöyle bitiyor. La tefrah, sakın şımarma. İnnallâhe la yuhibbul fârihîn. Muhakkak ki Allah şımarıkları hiç sevmez. La yuhibbu. Hiç sevmez şımarıkları. Çünkü onlar sahip oldukları her şeyi kendilerinin kazandığını iddia ederler. Bu nimetlerin tamamı benim ilmim sebebiyle bana verildi. Karun'u görüyor musun? Benim ilmim sebebiyle. Öteki taraftan başka bir güzel adam, "Aa, ben kendime çok iyi baktığım için bu kadar yakışıklıyım. Gözlerini kaç liraya aldın delikanlı? Kendime çok iyi baktım." Gözlerinden bir tanesini Allah kör etse ne olacak? Bir tanesini kör etse ne olacak? Ne oldu güzelliğine? Hiçbir kız seninle evlenmez. Çünkü ama derler, gözü kör derler. Hangi kızın kapısına gitsen istemek için sana kız vermezler. Ama derler. Çalışabilir mi bu adam, kızıma bakabilir mi derler. Diğer uzuvların, siman çok yakışıklı olsan bile gözlerin olmasa kimse sana sorumluluk vermez yuva kurman için. Dolayısıyla sahip sen değilsin. Sadece bir emanetçisin. Allah'ın sana verdiği nimetlerin emanetçisisin. Sakın kibirlenme, gururlanma. Sonraki ayetler, Arapçasına girmeyeyim, çok uzun gider. Karun, bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim diye karşılık verdi. Onlar dedi ya, sakın şımarma. Bu şimdi ne yaptı? Hop! Niye sizde zenginlik yok? Bu serveti ben bilgi ve ilim sayesinde. Peki sana bu simya ilmini kim öğretti? Musa Aleyhisselam öğretti. Ona kim öğretti? Allah öğretti. İsteseydi kendisi de zengin olabilirdi. Musa Aleyhisselam fakir bir peygamber. Bilgi sayesinde elde ettim diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti? Nemrud'u hatırlayın. Çok daha büyük servet sahibi. Allah helak etti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara artık günahları sorulmaz. Dinden çıktığın zaman artık sevabın, günahın sorulmaz. İşin bitmiştir. Ona terazi yok. Sonraki ayet, Karun gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı. Dünya hayatını arzulayanlar, keşke Karun'a verilenin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o çok şanslı derlerdi. Şimdi gördüğümüz zaman herhangi bir zengini, Allah aşkına dürüst olun, İçinizden geçiyor mu? Ya şöyle bir arabam olsaydı be. Şu adamın oturduğu eve bak ya, bahçesi falan da var. 3 trilyon vermiş. Keşke benim de böyle bir evim olsaydı. İçinden geçiyor mu? Diliyle bunu söylemesen bile içinden geçer. Çünkü insan cennete endeksli yaratılmıştır. Müthiş köşkler, sonsuz bir yaşam, hasta olmayacağı, çalışmayacağı bir ortam. Cennete endeksli yaratıldığımız için, hep bu arzu içinde olduğumuz için güzel arabalar, güzel evler, güzel eşler hep hayalimizde bu vardır. Bunu inkar edemezsin. Şimdi Karun'un bu zenginliğini görünce insanlar ne diyor? Keşke ona verilenin bir misli bize de verilseydi. Şimdi Allah'ımız devam ediyor. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle derlerdi. Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Dünyada Allah'ın fakirlikle sınav ettiği, az vermekle sınav ettiği insanlar sabrederlerse ebedi hayatı kazanırlar. Karun'un serveti toprağa kadar. Bizim servetimiz nereye kadar eğer kazanırsak, Allah bize lütfederse, bizim servetimiz sonsuz. Sonu yok. 8 var ya, 8, yan 8 bu. Yan 8. Onu ne demek o? Ebedi demek, sonsuz demektir. Sonu olmayan bir servet. Ahiret serveti. Allah bize nasip etsin kardeşler. Sonraki ayet. Sonunda biz onu ve evini, barkını yerin dibine geçirdik. Evi, barkı ne? Kocaman bir saray yaptırdı. Tahtı altından ve mücevherlerden, elmaslardan. Müthiş bir saray. Zümrütlerden taht yaptırdı kendisine. Allah Musa Aleyhisselam'a bir emir verdi. Zekat. Zekat emri biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'da da vardı. Adem Aleyhisselam'da da vardı. Nuh'ta da vardı. İsa'da da, Muhammed Aleyhisselam'da. Allah'ın selamı peygamberlerin üstüne olsun. Zekat emri bütün peygamberlerde vardır. Hazreti Musa'ya zekat emrini verdiği zaman Musa Aleyhisselam zenginlerine gitti. En başta en büyük zengine gitti, Karun'a. Dedi ki Allah sana 200 altında 5 altın zekatı farz kıldı. Ve bütün zenginlere. 200 altında 5 altın ne yapar? 100 altında 2,5 altın. %2,5. Aynen İslam'da olduğu gibi. Bizde de zekat emri kaç? 40'ta 1. Yani %2,5. 200 altında 5 altın vereceksin dedi. Karun dedi ki, ben çalıştım, ben kazandım. Sen benden haraç mı istiyorsun? Amcaoğlu, karşısındakinin peygamber olduğunu biliyor. Çünkü asasını denize vurmayla deniz ayrıldı ve yürüdüler, yan yana yürüdüler. Dağa çıktı 70 kişi, Tevrat'ın kelimelerini işittiler, öldürüldüler ve diriltildiler. Onun bir peygamber olduğunu biliyor. Ama mal canın yongası atasözüdür. Maldan kopmak çok zor bir şey kardeşler. Bunu zengin olanlar bilir. Zekatı verirken eli titreyen çok zengin gördüm. Vermekten içtinab ediyor. Ben sana bu parayı veremem dedi ve kafir oldu. Bir adam derse ki, kendisine zekat emri hatırlatıldığında, adam derse ki ben zekat vermem. Kendisine namaz hatırlatıldığında, adam derse ki ben namaz kılmam. Bak, kılamıyorum demek başka, kılmam demek başkadır. Kılmam demek başkaldırılır. Kur'an'a, Kur'an'daki emre, zekat ya da namaz emrine başkaldırmak, Allah'a başkaldırmak demektir, bu küfürdür. Bir adam derse ki kılamıyorum, tembellikteyiz, bu adam fasıktır, günahkardır, Müslümandır. Bir adam derse ki ben namaz kılmam, bu başkaldırıdır. Tıpkı şeytan gibi. Secde etmem. O topraktan, ben ateşten. Ateş topraktan üstündür. Secde etmem. Bu küfürdür. Zekat da böyle bir şey. Ben sana haraç vermem. Bak, zekat vermem demedi Karun. Ben sana haraç vermem dedi. Musa Aleyhisselam, Allah seni helak edecek dedi. Karun'a, amcaoğluna. İnsan amcasının oğlunun helak olmasını ister mi? Ama Allah'ın emrine karşı geliyorsa oğlunu bile arkada bırakacaksın. Kızını bile arkada bırakacaksın. Karını bile. Her şeyini paylaşan karını bile arkada bırakacaksın. Çünkü Allah'ın emrine karşı geliyor. Mürted. Dinden irtidat ediyor, çıkıyor. Karun öfkelendi. Musa Aleyhisselam'a öfkelendi. Kavminin diğer zenginlerine, ileri gelenlerine gitti. Çarşıda, pazarda konuşmaya başladı. Dedi ki, Musa böyle böyle bir emirle geldi. Zekat diye bir emir. Malımızın %2,5'unu istiyor. Ne yapalım? Siz ne dersiniz? Zenginler, eşraf dedi ki, sen ne dersen biz de onu yaparız. Sen aramızdaki en zengin ve en akıllı, en ilimli insansın. Ne dersen onu yaparız dediler. Karun dedi ki, ben bu parayı vermeyeceğimi söyledim zaten. Siz de vermeyin. Tamam, vermeyeceğiz. Peki Musa'dan nasıl kurtulacağız? Bu devamlı bize aynı emri hatırlatacak. Halka da bizi kötüleyecek. İlim adamlarına, salihlere bizi kötüleyecek. Ne yapacağız? Musa'yı nasıl aradan çıkartacağız? Karun dedi ki, bir kadın tutalım, bir zaniye, sokak kadını, ten işçisi tutalım ve Musa'ya zina iftirası edelim. Zina iftirasını edince kadın, Musa da aleyhini ispatlayamayacağı için onu öldürmemiz farz olur ve Musa'dan kurtuluruz. Artık kimse bizden para falan isteyemez. Allah aşkına, nereden bir peygamberin dava arkadaşlığından nereye? Yerin dibine. Akrabalığın seni hiçbir şekilde kurtaramaz. Planı yaptılar. Kadını tuttular. Parayı verdiler. Geldiler Musa Aleyhisselam'ın yanına. Eşraf ve Karun. Şimdi soruyu sordular. Ey Musa, ey Allah'ın peygamberi. Övgüler ve selam üstüne olsun. Allah'ın getirdiği dinde, senin şeriatında bir insanın hırsızlık yapmasının karşılığı nedir? Musa Aleyhisselam dedi ki, bütün şeriatlarda, Adem'de de, Nuh'ta da, bende de hırsızlık yapan kişinin eli kesilir. Dediler ki, peki bu sen olsan da geçerli midir? Bu hüküm hırsızlık yapan sen olsan da geçerli mi? Senin de elin kesilir mi? Musa Aleyhisselam dedi ki, benim de elim kesilir çünkü ben önce Allah'ın kuluyum, sonra peygamberiyim. Önce Allah'ın kuluyum. Peki dediler, bir insanın zina ederse senin şeriatında hükmü nedir? Musa Aleyhisselam dedi ki, eğer evliyseler, eğer başlarından nikah geçtiyse, bunların hükmü rejimdir, öldürülmektir. Bunlar öldürülecektir. Peki sen olsan da, bu zinayı yapan sen olsan da aynı hüküm geçerli mi dediler? Evet dedi, geçerlidir. Şu halde bir kadın var, seninle zina ettiğini söylüyor. Seni de öldürmemiz lazım gelir, ey Musa dediler. Musa Aleyhisselam şaşırdı, şok oldu ve dedi ki, delilinizi getirin. Madem kadın benimle zina ettiğini söylüyor, yüzleştirin. Karşıma getirin. Kadın karşısına geldi. Musa Aleyhisselam'ı gördü. Musa benimle zina etti diyemedi. Eşraf dedi ki zina etti, Musa zina etti bu kadınla. Kadınla anlaşma neydi? Ben Musa ile zina ettim diye bağıracaksın halkın içinde. Ama Musa Aleyhisselam'ın yüzünü gördü ve zina ettim diyemedi. Titremeye başladı. Musa Aleyhisselam dedi ki, seni ve beni, bütün kavmimi Firavun'un zulmünden kurtaran, bizim için denizi yaran ve bizi denizde yürüten, beni peygamber olarak tayin eden ve bana Tevrat'ı indiren Allah hakkı için soruyorum. Sen benimle zina ettin mi etmedin mi? Allah hakkı için söyle. Kadın dedi ki, vallahi billahi ben seninle zina etmedim. Bu adamlar bana para verdiler ve benimle anlaşma yaptılar. Ben seninle zina etmedim dedi. Musa Aleyhisselam dedi ki, Allah sizi helak etsin. Bakın bir peygamber herhangi birine beddua ederse daha dünyadayken, ahiretteki zulüm başkadır, ahiretteki felaket başkadır. Daha dünyadayken Allah onu helak eder. Allah seni helak etsin ey Karun deyince Karun'a orada. Mevla Teala dedi ki, ey Musa sen niye üzülüyorsun? Sen niye sıkılıyorsun, niye ağlıyorsun? Bu bir peygamber için çok aşağılayıcı bir şey. Zina ettiğin iftirası. Ama bir adamı zina ettiğini iddia ediyorsan, 4 tane şahidin aleni bir şekilde olayı görmüş olması lazım. Musa ile o kadın bir eve girdi, çıkarken gördüm birkaç saat sonra. Hayır, böyle olmaz. 4 tane şahit o eve girdiğini ve o evin içinde aleni bir şekilde Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle parmağın yüzüğe girmesi ve çıkması gibi aleni bir şekilde zina ettiğini görmüş olması lazım. 3 olmaz. 4 şahit olacak. Aklı başında 4 tane şahit. Buluğa ermiş olan 4 Müslüman şahit olacak. Bu olmazsa diğerlerine iftira cezası verilir. Musa Aleyhisselam üzülünce, ağlayınca Allahü Teala dedi ki, ey Musa, yeri bugün senin emrine müsahhar kıldım. Toprak senin emrini bekliyor. Ne dersen onu yapacak. Musa Aleyhisselam dedi ki, ey Karun yerin dibine gir. Bu iftirandan sonra yerin dibine gir. İşte beddua bu. Allahü Teala bu ayette bunu söylüyor. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Musa Aleyhisselam bedduayı yapınca Karun bacakları dizlerine kadar, ayakları dizlerine kadar ve etrafındaki eşraf dizlerine kadar yerin dibine giriyor ve ağlamaya, inlemeye başlıyorlar. Musa Aleyhisselam'a yalvarıyorlar. Ey Musa bizi affet, bizi bağışla. Yerin dibine girin diye beddua etmeye devam ediyor. Göbeklerine kadar geliyorlar. Ağlamaya, inlemeye devam ediyorlar. Beddua etmeye devam ediyor. Boğazlarına kadar geliyor. Toprak boğazlarına kadar geliyor. Beddua edince bütün boyunlarına kadar toprağın altına giriyorlar. Ve inmeye devam ediyorlar. Müfessirler diyor ki kıyamete kadar o beddua sebebiyle Musa Aleyhisselam'a iftira eden ve zekat emrini reddedenler kıyamete kadar yerin dibine girmeye, inmeye devam ediyorlar. Cehenneme kadar bu böyle devam edecek. Bu iş böyle. Sonra Yahudiler, kavminden fitneciler, münafık gönüllüler dediler ki Musa sırf Karun'un mallarına konmak için ona beddua etti. Allah bedduasını kabul etti ve Karun'u helak etti. Musa şimdi Karun'un mallarına ve sarayına kondu. Musa Aleyhisselam'ın kulağına gidince Allah'ım Karun'un sarayını ve bütün malını da yerin dibine sok diye dua etti. Dua edince Karun'un sarayı ve bütün altını ve gümüşü de yerin dibine girdi. Yahudiler şu anda Kudüs'te hala kazmalara devam ediyorlar. Biliyorsunuz kardeşler. Kazmalarının sebebi ne? İki şeyi arıyorlar. Bir, sandık. Kur'an'da geçen mübarek sandık. Bereketli sandık. Onlara savaşları kazandıracak sandık. Musa Aleyhisselam'ın ve Harun Aleyhisselam'ın bulduğu bir sandıktır bu. İkincisi, Karun'un serveti. Yine Kudüs'te olduğuna inanıyor Yahudiler. Bütün bu kazılar bunlar için. O servet ve sandığı bulmak için. Devamlı surette kazıyorlar. Allah'ımız bu olayı bize anlatıyor. Biz yerin dibine geçirdik diyor. İşte yerin dibine geçmesinin sebebi bu. Zekat vermeyen zengin kardeşim, Karun'u oku, Karun'u dinle, Karun'u izle. Bu ibrettir. Zekat diye bir şeye ben bugün inanmıyorum diyen Müslüman kardeşim, bu ibrettir. Allah sana hidayet versin. Allah'a baş kaldırıyorsun. Devam etti Allah'ımız. Evini, barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Kimse artık ona yardım edemez. Bak o kadar serveti var, adamları var. Hiçbir hizmetçisi ona yardım edemiyor. Ve son ayet, daha dün onun yerinde olmayı isteyenler bu defa, dün ne yapıyordun sen? Şu kadar malım olsaydı, şöyle evim olsaydı, Karun gibi olsaydım diyor muydun? Kavminden böyle diyenler vardı. Şimdi Allah'ımız onların durumunu anlatıyor. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler de bu sefer şöyle dediler. Yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Şimdi mi anladım? Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkarcılar iflah olmaz der oldular. Anlaman için etrafındaki birilerinin helak olması mı lazım? İlla başına bir musibet mi gelmesi lazım? İlla zengin olup Allah'a baş mı kaldırman gerekiyor bunları anlaman için? Geçmişteki kavimlerden ibret al, geçmişteki bedbahtlardan ibret al. Aynı hataya sen düşme Müslüman kardeşim. O zenginlerden olsaydı, o övündüğün zenginlerden birisinden olsaydın, Musa Aleyhisselam'a iftira edecektin, zina iftirasında bulunacaktın ve duasını alacaktın ve ebedi olarak yerin dibine canlı canlı gömülecektin. Bir adam için canlı canlı gömülmek çok ağır, şiddetli bir sıkıntı, şiddetli bir azap. Canlı canlı gömmek. Karun ve adamlarına, o zengin eşrafa canlı canlı gömülmeyi Allah müyesser etti, nasip etti. Kıyamete kadar da gömülmeye, aşağı doğru gitmeye devam ediyorlar. O sıkıntıyı, o acıyı çekmeye devam ediyorlar. Allah bize iman selameti versin kardeşler. İşte Kur'an Karun'un meselesini bize böyle anlatıyor. Mevla Teala son nefesimizde şehadetle ona kavuşmayı, bu tuzaklara düşmemeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin ya Muin. Bir iki mesaj okuyayım. Hocam ben Fransa'da doğma büyüme 35 yaşında birisiyim. 18 yaşımdan beri içki, kumar ve zinanın içindeyim. Orada doğmuş, büyümüş ama 18'den beri kimin yolunda? Şeytanların yolunda, Karunların yolunda. İçki, kumar, zina. Yaklaşık bir ay önce sizi YouTube'da görüp, izleyip, dinlemeye başladım ve sohbetlerinizin bağımlısı oldum. Bu zamana kadar sadece bayram namazlarına gittim. Cuma namazları bile yok. 3 cuma mazeretsiz bir şekilde gitmeyene Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor hadis-i şerifte? Kalbi mühürlenmiştir. Artık İslam'a dönmez. Simsiyah bir kalp. Mazeretsiz 3 cuma üst üste gitmeyen. Hayatı boyunca cumaya gitmemiş. Sadece bayramlara gidiyor. O da mahalle baskısı yemesin diğer Müslüman Türklerden. Hadi ben de bayrama gideyim diyor. Bayram namazına gidiyor. Ne oldu cumalar? Ne oldu vakitler? Senin Müslümanlığın cumadan cumaya mı, bayram Müslümanlığı mı? Sen her gün 3 defa yemek yiyor musun? Yiyorsun, onu hiç unutmuyorsun, hiç atlatmıyorsun. 5 vakit namazını nasıl atlatıyorsun? Bu bedenin gıdaya ihtiyacı var da ruhunun gıdaya ihtiyacı yok mu? Ruhun gıdası, namaz, zikir, ilim, sohbet. Nasıl vermezsin bunu? Sohbetlerinizin bağımlısı oldum, sadece bayram namazına giderdim. Dün gece saat 2'den sabah namazına kadar o namazı kılacak sureleri öğrendim. Sabah namazını kılacak sureleri gece 2'den sabah namazına kadar. Öyle bir saldırmış ki kardeşim öğrenmiş elhamdülillah. Allah bu kardeşime zihin açıklığı versin. Amin. Zaten Sübhaneke, Fatiha, Allahümme salli barik, Rabbena dualarını eskiden öğrenmiştim. Üstünden ezber geçip bir de İhlas suresini ezberledim. Sabah namazına kadar ve ömrümün ilk vakit namazını kıldım. Ömrümün ilk namazı diyor. Müslüman bu. Kardeş. Müslüman bu. Fransa'da doğmuş ama Müslüman Türk. Ömrümün ilk namazı diyor. Şu rezillik bize, biz İslam davetçilerine şu rezillik yeter. Şu zillet bize yeter. Sen nasıl bu adama ulaşamazsın? Nasıl ulaşamazsın? Kılarken sürekli gözyaşı döktüm. Hayatımda ilk defa sabah namazı kılıyor ya, sabah namazı namazların efendisidir. Kılarken devamlı surette ağladım diyor. O ilk namazda. Hidayetin gelişi böyle bir şiddetli bir yağmur gibi olur. İlk hidayet şiddetli bir yağmur, müthiş bir su basıncı, göğsünün felaket bir şekilde genişlemesi ve müthiş bir huzur. Buna ilk hidayet de denir. Allah seni kendine çekiyor demektir, cezbe hali. Namaz sonrası bir saat daha gözlerimden yaş geldi. O namazı kılarken aldığım hazzı size kelimelerle tarif edemem. Bunu çok defa yaşadım kardeşim, ben biliyorum. Buna siz vesile oldunuz hocam. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Ahirette Peygamberimiz Aleyhisselam'a komşu etsin. Amin sevgili kardeşim. İnşallah bu dünyada sizi görüp sohbetinize katılmak bana nasip olur. Tekrar Allah'ım sizden binlerce kere razı olsun. Saygı ve sevgilerimle. Sevgili kardeşim, Allah-u Teala bize bu dünyada kavuşmayı, beraber sarılmayı nasip etsin. İnşallah bir akşam ilim meclisimize gelirsin. Buradaki diğer gençlerle tanışırsın. Biz de bir sarılırız, bir resim çekiliriz. Mevla sana bu İslam ilimlerini öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırsın. Amin. Bu da Bulgaristan'dan. Benim adım Veli. Bulgaristan'da Türk'üm. Seni tanımadan önce sadece Müslümanım diyordum. Ne namaz kıldım ne de oruç tuttum. Bulgaristan muhacirleri, Yunanistan muhacirleri, Yugoslav muhacirleri. Bizim babalarımız 50 yıllarında oradan buraya geldiler. Bu muhacirler komünizmden kaçmış olmalarına rağmen, dinsizlikten kaçmış olmalarına rağmen buradaki rahatlıkla dine dayalı bir yaşam sürmüyor. Geneli dinden uzak bir yaşam sürüyor. Orada yaşayanlar da öyle. Kimlikleri kaybediliyor, kimlikleri yok oluyor, asimile oluyorlar. Ve dinden uzak bir yaşam sürüyorlar. Hayatları boyunca Sübhanallah, Bismillah, Elhamdülillah kelimeleri de duymayan Müslüman Türkler var. Soruyorsun, dinin nedir? Müslümanım diyor. Elhamdülillah, Bismillah yemeye başlarken Bismillah deriz biz. Ben böyle bir şey duymadım, bilmiyorum diyor. Ne babamdan, ne anamdan Besmele'yi ben duymadım diyor. Bakın Müslüman bu. Dini yaşantı çok zayıf. Oralarda özellikle. Benim bulunduğum bölgede Selefiler var. Hem de çok. Özellikle Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Arap sermayesini, parasını kullandığı için her tarafa davetçiler gönderiyorlar. Vehhabi Selefi davetçiler. Bütün ümmet kafir oldu. 1,5 milyar kafir. Biz 100 bin, 200 bin kişi Müslümanız. O kafirlerin, müşriklerin tamamını biz Müslüman yapacağız. Bizde para çok. Araplar arkamızda diyorlar. Ve herkesi kafir ilan ediyorlar. Vehhabi Selefilerin akidesi bu. Onları dinledikçe İslam'dan soğudum. Zaten adamların amacı bu. Bizi İslam'dan soğutmak. İslam'a merak duyan, ilgi duyan Hristiyanları ve gayrimüslimleri de daha araştırmaya başlamadan bunları uzaklaştırmak. Vehhabi Selefilerin yani Daeşçilerin amacı gayesi bu. Bunun için kuruldular zaten. Birkaç ay önce teyzem vefat etti. YouTube'da öldükten sonra kabir ile ilgili videolarına denk geldim ve seni hep dinlemeye başladım. Namaz bana çok zor geliyordu çünkü ben inşaatta çalışıyorum. Dikkat edin, insanların 100 tanesinden 99'u başına bir sıkıntı geldikten sonra araştırmaya ve yönelişe başlıyor. Başınıza musibet geldiği zaman taaccüp etmeyin. Ya niye Allah bana bunu verdi? Seni kendisine çekmek istiyor. Bu bir lütuf. Seni uyandırmak ve kendisine çekmek istiyor, cezbediyor seni. Buranın ebedi olmadığını sana hatırlatıyor. Bak, dönen burada ben yüzlerce mesaj okudum. Dönen insanların %99'u başıma şu musibet geldi. Babam öldü, dedem öldü. Kaza geçirdim, ölüyordum. Bir şey oldu, araştırmaya başladım. Videoları izlerken senin sohbetlere denk geldim. Zaten dönüş o dönüş. Başlangıç o başlangıç. Hep böyle, dönüşler böyle. Namaz bana çok zor geliyordu çünkü ben inşaatta çalışıyorum. İnşaat işi ağır bir iş. Ondan sonra çok yoruluyor demek ki namaz kılmak zor geliyor. Ama sen bir videonda namaza yeni başlayan bir vakitle başlasın diyordun. Ben de her gün bir vakit sabah namazını kıldım 3 hafta kadar. İyi dinleyin şimdi bak. Tespit edilmiş, onaylanmıştır. Buradaki bütün tavsiyelerimiz yıllara dayanır. Aşağı yukarı 22-23 sene oldu İslam davetçilik yapıyoruz. Tecrübelerimiz çok fazla, çok insanla muhatap olduk. Ve çok insanın İslam'a yönelmesine vesile olduk. Bunu nasıl yapıyoruz? Yükleme yaparak değil, ibadet yüklemesi. 5 vakit nafile kılacaksın, 5 vakit namazı kılacaksın, peşinden tesbihata oturacaksın, iş yerinde kazaya başlayacaksın. Hayır. 1 vakit namaz kılacaksın. Kardeşim, hiç mi kılmadın bugüne kadar? Hiç kılmadım hocam. Her gün 1 vakiti kendine önce edin. O namaza sabit dur. Öğle, ikindi, akşam, yatsı ya da sabah. Fark etmez ama bir tanesini seç. İstikrar sağla, devam et. Allah sana diğerlerinin hepsini yaptıracak. Çünkü Muhammed Aleyhisselam, benim peygamberim buyurdu ki, siz bildiğinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir. Ben peygambere iman ettim. Hayatım boyunca da bunu yaşadım. Sen bildiğin o bir vakitle devam et, bak gerisini Allah sana yaptıracak. Hepsini de öğretecek sana. O öğretecek. Sen dedin ki namaza yeni başlayan bir vakitle başlasın. Ben de her gün 1 vakit sabah namazını kıldım 3 hafta kadar. Sabahla başlamış en zoru. Ondan sonra elhamdülillah şimdi 5 vakit namazımı kılıyorum. Herkesi İslam'a davet ediyorum. Bak İslam davetçisi olmuş artık. Namazı kılıyor, kendisine faydası var. bir de etrafındaki insanları kurtarmaya çalışıyor. Ya ibret al Müslüman kardeşim be. Biraz etrafındaki insanları kurtarmak için bir şeyler yap. Senin videolarını herkese tavsiye ediyorum hocam. Allah senden razı olsun. Allah seni ve tüm ehli sünnet hocalarımızı başımızdan hiç eksik etmesin. Amin sevgili kardeşim. İnşallah bir gün İstanbul'a gelirsem senin sohbetlerini izlemeye geleceğim. Sevgili kardeşim, Allah bize kavuşmayı nasip etsin. Pandemiyi atlatırız, güzel bir sıkıca bir sarılırız. Sana bir tekvandocu sarılması yaparım böyle. Kemiklerini kırarım arka taraftan. Ses getirmeyi seviyorum. Sıkı bir sarılma yapacağım inşallah. Ondan sonra bir resim çekiliriz. Hatıramız olur. Kardeşliğimiz sadece dünya içine kalmaz. Ahiret kardeşliği olur. Bu dünyada da, mahşerde de, cennette de inşallah beraber oluruz. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.